سورة علق تدي سورة كي الأمر بقراءة القرآن وعبادة الرحمن الله تعالى أمر كده ده چه قرآن لولا أو الله تسجده لك وده الله بندگي كوا بعض خلو برا لگي تابة دينا منا كي خدايو خبره ما منا زبا دي سگوارو ما نو بدي سورة كي توبیخ ده رتنا ده أغا شاتا چه قاري ده قرآن أو عبد الرحمن أغا منا كي ده عبادتنا ده قرآن أغا شاتا الله توبیخ ورکي أغا مالدارو خلقو تا أغا مجرمانو تا چه اغيو لگيگي او داس صالحين خلق چه قرآن لستن كي دي او دا الله بندگي كون كي دي اغا منا كي دي كارنا سورة نازل شو الاول دا صلو پنزايتونا رسول الله صلى الله عليه وسلم پا غار حرا كي ناستو جبريل والعراق و داوتا شيء قرأ وزيخ نشم لستر دريز لوتا دا خبره وقلل بآخر دارة چه الله پا جبا كلاو وقل اقرأ بسم ربك الذي خلق پنزايتونا علم الانسان ما علم يعلم پوله عراق خديجي كورتا ويريدلو وزم ملون زم ما پڑ كي پټیګر چې یاره د کړه لاړه خبرې ورکړي چې ماته من هدا سي واقعا رااله زویری دلم د شنه چې خراب نشم لیونه نشم پیران را باندې کین هغه ته ویل خدیجی کله الله تعالی څخه نه خرابې لا یخزیک الله ابدا انک الله تصل الرحم تاکي خسته سي پتونې پراتی پر ولي قائمې خلق بوجونه وزن باره ململه ملوستو ورکه خلق له کار پیدا کې او په حق خلق سم ددونه کې تاب الله څنګه خراب په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خلقو کې چې خورش نبی رسول الله سجدی لګولې په مسجد حرام کې ابو جهل پکار شو چې دا اوس مونږ خو کې راځي او د الله د توحید مطابق سجدی لګي کدا ما ولید لا جن عنقه زبب دې چټ باندې او توخې جم نبی رسول الله یو پیره په منځه ولاړو دا کافر راغې رسول الله صلی الله علیه وسلم ضرر ورکاو په دې کې جبريل راغې دوخ په شکل د ځان کار او د منډې کړ ابو جهل د شال داولې یو غټوک مې ولید کې دې چې خړلې او دغه خوا کې مې چې حول یره ولیدل او وزیر مې ولیدل حول ان واجنها نبی رسول الله کې د اسما خواله راغله لخته تفت او ملائک عز و عز و ملائک به زره زره کړل هغه حال الله بیان نبی ایتن عامي قران ولا سوچ دې منه کې دا خبره ممانه او انسان ګور د قران نه خلق ممانه کوا الله به د ابو جهل بشان تبایک ابو جهل به الله به کولې جرزا زما غټ مجلس د انسید هزل وادي سر دی وادي سردار الله او جما کلا دا انسان راگیر که اوسه په عذاب نه ژلوم به دي خپل کلی ولا تواس کوي راشه ولید او راشه ادبو شیبا هغه اوسه به سمد دوی د الله د شي پولیس دي چا په شور شي د کبل ور کی ورته به ورسه یو ټنګ سه به ورته رسولی دی څنګه لا په کې به خپل دغه باندې کلی والو باندې او په خپل ډله باندې لا په کې چې موږ د شي تکړی یو موږ به یو بل مدد وکړو د محمد رب ما دې سم نشي ویل دا خبره به دی کوله الله فرمای چې ملائک ما در په درولې ګلو ټنګ لدر کې ورته ورسوله به به تعالی دغه نادیس پیدا درنه کی الله خپل نبی ته سجدی لګو الله تعالی نزدې کا غوی به دا کافر به خبرې کوي ته قران وای او الله تعالی نزدې کا دا خبر مونږ ته بارم ده قران وای او الله تعالی سجدی لګو بسم الله الرحمن الرحیم اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا ولولا او شروع کا پنوم دربستا غزا چې مخلوق پیدا کړل قرت شروع کا پنوم دربستا دا آیت ولولا الله پنوم شروع کړل اولی په قرت شروع کړل زګه ټول کمالات پیدا کیږي د لستلونه خلق الانسان من علق الله پیدا کړ د انسان د ټوټې د وینې نه او وینې را جمع کړل په رحم کې مده چې دا قران مم الله ستاسو نه کې را جمع کې اشاره اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم اقرا وربك الاكرم وایا دا قران او رب ست عزت والا ده اشاره چې د عزتمن ذات کتاب چې کله وې الله تعالی مې عزت درکې په قرت کې عزت دی الله په کتاب پر استولو کې عزت وګوره قاران د قران چې عاملین څونه عزت مني علما څونه عزت والا دي دا د قران په وجه الذي علم بالقلم الله غزاد دی چې تعلیمي بندگان لور کړه په قلم قلم باندې علم د قران نه رسېږي اغلی کلی کې په قلم په وجه باندې علم دیونه بل ته نقل کی وګوره د سلف او علم دی موږ سره مخامخ پروت علم الانسان ما لم يعلم الله ورخو د انسان ته هغه شی چې دا پنه پوهید سره مخه جاهلی علی په بیول نه ورځي بیرسته په قران پوهیش نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم غفلت حالت کې مست الله دون علم نه ولور کډیر ناشنا نادر علم نه ولور کړ کلا ان الانسان ليطغى کلا کله درد عده پر رزي او کله حقا معنا ورګیدل ته اسانه معنا حقا دا حقا دا خبره حقيقي دا يقيني دا چې يقينا انسان چې دلایت غاصر کشه کی دا د انسان مزاج دي يا کل دا تفسير علماني لګي چې رد عدا دا خبره نه چې دا کوم روسته راځي چې انسان توغيان مکه غاصر کشه کیګه ما خپل مالونه باندې د مال په وجه باندې سر کشي مې اختیار وا کل ای چې دا سر کشي نه پکار يقينا انسان چې دلایت غاصر کشه کیږي کله الرآه استغنى ان رآه استغنا کله چې ویني خپل ځان لره چې دا مالدار شو استغنا به پرواش الله ولا خصي حد ورکی مال ورکی عدد ورکی بس به لګی دی له مقابله کې د حق کفر کې به نه نوځي فسق په جور زناګان وبس به ګرځي فسادونه کې لګی الله فرمایي دا طغیان مکه ولی ان الى ربك الرجعا ان الى ربك الرجعا یقینا استغفر رب ته واپس سیدا الله له بنو ورزیز اخرت رایت که طغیان به ختم شي وس الله پاک انسان رد کی دادا سرکش دے او سرکشی دی تو ورسے دے جبل سو په خیر باندې روان دے ناغم منا کی دے خیر نہ لکہ ابو جہل رسول اللہ دے خیر نہ منا کاو نو دسی دا ابو جہلانو بدی اللہ بیانے ولی د توحید سنت دا قران نہ د منزن خلق ولی منا کی دے خیر کرن خلق ما منا کاو ارایت الذی ینها عبدا اذا صلى الله تعجبی کلمہ بیانے ارایت الذی ینها آیت علی دل دے اگ سڑے چ منا کی یعنی خبر را کہ دا مبارک سوچ وگا څوک منه کوي عابدن اذا صلى بندل را کله چې مونږ کوي منځنه منه کوي لکه ابو جهل رسول الله صلی الله علیه وسلم منځنه په حرم کې منه کاو او دا زموږ په زمانه کې د بدعتیانو طریقه ده اهل بدع هغه دا چې په منځ باندې وته ودرې رفولې دین بکې سنت طریقه ده په منځ کې به امین وي جوخ په سب کې ودرې خره به وابي راغله ده لکه د جمعه ته مې پرې زموږ جمعه ته مرزه رفولې دین کې لګي اشاره کې رمباړې دی خيږي د جمعه ته باندې راځي مابسي به مونږ نه کې دا بعینه اثر کش انسان دی چې دا خبرې کوي الکه ولې د سنت طریقونه خلق منع کوي بعض خلک چې دغه په دې مؤسسو کې عمال او کاریګر چې دا منځنه منع کوي لکه منځون لمزه تر ټول وخت هم تا ضایع کوي په دې باندې د منځنه منع کوي چې منځ باندې لږ شان وخت ډیر تیر کی بس استې شړي بعض خلک خپل بچی منع کوي چې منځونه مکه اسکول کار وکړي دا مجرمان دي د الله په نس باندې دا ډېر غټ خبيسان دي چې څوک د منځنه منع کوي الله د په بارک تاسو سوچ کوي دا څونه مجرم انسان دی چې داسې کار کوي وس هغه انسان چې څوک د هدایت ولا دغه وي ته منع کوي ارايت ان كان على الهدى او امر بالتقوى ارايت ان كان على الهدى خبر راګه کچرته وي دغه انسان چې دا مونږ کوي په هدایت رواني او امر بالتقوى یا حکم کوي په تقوا باندې ان دوړه کار وکړي دي هدایت باندې روان دي او خلکو ته د پرهیز او د تقوا امر کوي او دا انسان ظالم را لګي اغل را منه کوي خپل صفت یې دا ده ارایت ان کذب وتولى الم يعلم بان الله يرى ارایت ان کذب وتولى خبر راکا که چرته وي دغه منی کوونکی انسان کذب دروغجن کړي حق لرا وتولى اوړي د الله د طاعت نه خپل مکذب او متولي دي او دا کوم انسان چې مونږ کوم کې دا په هدایت او په تقوا ده او غدل رمنا کوي الله فرمایي او اخرت روان دي هم الم يعلم بان الله يرى اي ان پويږي دا په دې خبره چې الله ايني الله رؤيت د تنه معلوم چې الله ته ګوري کله چې په دې یقین ولري چې الله دیکھ رہا ہے ګوري بندتا دا غد نظر رمنګا پټ نه دي د څو انسان دې زه احتیاط کوي د خیر نه څوک به نه منه کوي د ګناه دعوت به نه ور کوي بلکې به دې خوشحالي کې چې نه کوي کار څوک کوي نه کفر کوي نه تکذیب کوي به خدا الله پاک په نظر باندې د ډیرو خلکو عقیده نشته دی نو ځکه دا ورانه شروع کړه ته چې د سنت طریقونه خلک اړه لګي مناظرې کې ته نه ګوري چې الله تا ته ګوري په دې نه پوهیږي الله بس سبا حساب وکړي به دې کار کلا لا ان لم ينتهي لنسفعا بالناصيه کلا لا ان لم ينتهي لنسفعا بالناصيه کلا رد على به الله کلا هیڅ دا کار مکه ودا دا خلک چې منه کې ته تعدد الله نه لئن لم ينتهي لنصف عن بالناس يا كذا من نشو د دي خپل ګنان زه به ودا غم دلر د په تندي تندي باندې بد هغه ولور صفعه دا غلو ته مای خلکول ته وای او سبا دل ته معنی حاصل معنی درانی ول زبر اون سم د تندینه ناصيه كاذبه خاطئه ناصيه كاذبه خاطئه هغه تندي چې دروغ جن دی او خطا کار دی دا د ابو جهل تندي ناصيه كاذبه خاطئه ناکار تندي د خپل مجلس والا وبانی خپل قوم باندې ډیر فخر بکاو فل يدعو ناديه سندعو الزبانيه الله فل يدعو ناديه پس دا د आवाज کی خپل مجلس والا وتا زیچ کل راونی سم کن دا دی به توازن کی به دی من اخلاص سندعو الزبانيه زرد چې موږ برو بل هغه ملائکه الزبانيه چې دکی والا دی دکور کول والا زما د شي پولیس دی الله یا په شورو لګما یو دی کول ور کی ورته به رسولې دا دی به مجلس والا عتبه او شیبته دی به چغي وی اول به بيسوك الله ده بولس مقابله بيسوك شرطه كولش كلا لا تطعه واسجد واقترب كلا هيچري دا دروغ او دا خطاگان ندي كول پكار كلا بي رد عدا ذي كذبنا أو ذي غلط أفعالنا كلا إيشاري مكوى دا خطاقاني إنسانا لا تطيعه واسجد واقتربا الله طلاق بالنبي تفرمائي وبيا من تم خطاب ده تابداري مكوى دا ذي كافر أو ذي مجرم واسجد واقترب أو سجدي الله طلقه والله تقبل ذان نزديك تابداري مكوى بطر دا سجود كي مراد ده ذي حديث ندام علميش أقرب ما يكون عبد من ربي وساجد إنسان الله تعالى بسجده كريزة نزديوي حديث كم راغلي تسوك الله تسجده ولكن الله تعالى قريبي